kunstenaar die dat gemaakt heeft, noemt het een skinstrument. Maar ik vind het een hele gekke naam. Skinstrument. Nee, omdat je met je huid het afspeelt. Volgens mij heeft het met... Ja, ik weet het niet. Oh, het is duidelijk te hard. Hij had gezegd dat een term in een kraakdoos is. Nou, dan gaan we dat even recht zetten. Zet het eens even recht, Hans. Dan zijn we nog niet klaar, blijkbaar. Nee, we zijn toch niet... Luisteraar is weggegaan. Kom terug, luisteraar. Ja, we zijn er nog. Nou gaat het interessant worden. Nu komen de echte gesprekken. Oh shit. Toch niet. Oh. Damn. Eerst even repareren. Sorry, lieve luisteraar. Valt heel veel aan elkaar. Oh ja, ik heb avonddienst. Oh ja. Ja, want jij moet wel vaak werken, vind ik. 28 uur.